Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 19 marca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś zarejestrowano prawie 26 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Za tydzień stacja Warszawa-Gdańska przejmie część ruchu dalekobieżnego w stolicy. W Warszawie odbyło się pożegnanie Krzysztofa Kowalewskiego. Dziś zarejestrowano prawie 26 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 419 osób. Statystyki nie wyglądają ciekawie, mówi dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Uczelni Łazarskiego. Jesteśmy pewnie u szczytu, ale któż to wie, ten szczyt jest we mgle. We mgle zachorowań trzeciej fali. Nie wyglądają te statystyki za ciekawie i to, że mamy dzisiaj trochę mniej niż wczoraj, to nie oznacza, że jutro nie będziemy mieli więcej, ale na przykład zgonów jest więcej, zgonów jest za dużo. Ogólna liczba zakażeń w Polsce przekroczyła 2 miliony, w sumie zmarło prawie 49 tysięcy osób. Za tydzień, 26 marca, stacja Warszawa-Gdańska przejmie część ruchu dalekobieżnego w stolicy. Ma to związek z kolejnym etapem modernizacji linii średnicowej i remontem dworca Warszawa Zachodnia. Na stacji Warszawa-Gdańska trwają prace, które mają ułatwić pasażerom przemieszczanie się i dostanie się do komunikacji miejskiej. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP Polskich Linii Kolejowych, średnio na dworzec przyjedzie 40 pociągów dalekobieżnych w ciągu doby. Już od 14 marca część pociągów Intercity zatrzymuje się tutaj na stacji Warszawa-Gdańska, natomiast od 26 marca będzie to około 40 pociągów w ciągu doby, które będą wjeżdżały tutaj na stację, a zatem tych pasażerów będzie więcej. Na stacji zostały zamontowane schody ruchome, które łączą każdy peron z tunelem prowadzącym m.in. do metra. Jak mówi Rafał Banaszkiewicz z PKP PLK, nowością będzie kładka nad peronami, która połączy je m.in. z pobliskimi przystankami autobusowymi i tramwajowymi. Kładka będzie dostępna w połowie roku. Po zakończeniu tych prac, które planujemy w połowie roku je uruchomić do użytkowania, poprawi to znacznie funkcjonalność tej stacji odnośnie obsługi pasażerów, gdyż pasażerowie będą mogli korzystać zarówno z komunikacji autobusowej, którą się znajduje w rejonie wiaduktu generała Andersa, oraz wygodnie dojść do stacji metra. Modernizacja dworca Warszawa-Gdańska kosztuje około 60 milionów złotych. Rosyjski opozycjonista zarzucił Kremlowi budowanie lojalności elektoratu za pomocą korupcji. Ilja Jaszyn zwrócił uwagę na projekt ustawy, który wprowadza pojęcie nieumyślnej korupcji. Zdaniem polityka w ten sposób władza daje sygnał urzędnikom i funkcjonariuszom, że nie zawsze muszą mieć czyste ręce. Projekt ustawy, nad którym pracuje Duma Państwowa, zakłada, że funkcjonariusze państwowi unikną odpowiedzialności karnej, jeśli przyjęli łapówkę nieumyślnie. Ustawodawca zwraca uwagę, że chodzi o jednorazowy czyn, który został popełniony w wyniku zdarzeń, na które oskarżony nie miał wpływu. Opozycyjny polityk Ilja Jaszyn stwierdził na swoim blogu, że tego typu przepisy mają jeden cel – umocnienie lojalności wobec Kremla. Chodzi o to, że politycznym wsparciem każdego dyktatora są organy ścigania i biurokracja i żeby ci ludzie zachowywali osobistą lojalność wobec przywódcy, trzeba ich karmić i nagradzać przywilejami. To stara i sprawdzona zasada dyktatorów. Dla swoich wszystko, a dla wrogów paragraf. Na wrzesień zaplanowano w Rosji wybory parlamentarne. Z sondaży opinii publicznej wynika, że partia rządząca Jedna Rosja i prezydent Władimir Putin mają coraz niższe notowania wśród Rosjan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Warszawie, w kościele środowisk twórczych, rodzina, przyjaciele i bliscy pożegnali Krzysztofa Kowalewskiego. Był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Krzysztof Kowalewski w Teatrze Polskiego Radia zagrał ponad 1000 ról. Był znany z kreacji na dużym i małym ekranie oraz na deskach teatru. Podczas ostatniego pożegnania aktora wspominał ksiądz Krzysztof Niedautowski. Krzysztof był człowiekiem wielkiego uśmiechu, pogody ducha, łagodność. Tak go zapamiętajmy i tak go przenieśmy i ocalmy od zapomnienia. Krzysztofa Kowalewskiego żegnali dziś także jego przyjaciele, mówi Anna Seniuk. Był bardzo pracowity, był bardzo solidny, a przy tym nie męczący. To jego poczucie humoru, które jest niezbędne, szczególnie do wykonywania naszego zawodu, nie opuszczało go przez całe swoje życie.

Od jutra w całym kraju będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia sanitarne. To wiedzą Państwo z serwisów Trójki. Wszyscy mamy już dość pandemii. Ale co zrobić, jak koronawirus chyba nas, ludzi, polubił? Skutkiem tej nieodwzajemnionej miłości jest m.in. ponowne zamknięcie obiektów sportowych i kulturalnych oraz hoteli. Magdalena Zbylut-Wiśniewska wybrała się do kilku turystycznych miejscowości, w których ciągle jest jeszcze wielu turystów. W turystycznych ośrodkach mimo okresu przejściowego między sezonem zimowym a letnim ciągle przebywa wielu urlopowiczów. Tak jest na przykład w Zakopanem. Jak przyznają spacerujący Krupówkami, plany trzeba jednak zmienić natychmiast. Nie jest nam to na rękę, tak najdelikatniej ujmując. My z Warszawy. Dla mnie jest to paranoja. Z Zielonej Góry na 3 dni. Jak jest potrzeba, to niech zamykają. Musimy zdążyć przed lockdownem. Zrezygnować z dłuższego pobytu, dokładnie z weekendu i dlatego jak najszybciej wracać, żeby zdążyć. Branża turystyczna ponownie zawiedziona jest wprowadzeniem lockdownu bez wcześniejszej zapowiedzi. Agata Wojtowicz, prezes Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, zwraca uwagę na brak procedur oraz na problem dłuższych rezerwacji w hotelach i pensjonatach obejmujących również weekend. Ponadto można się spodziewać, że znów osoby prywatne będą nadużywać możliwości korzystania z noclegu w ramach podróży służbowej. Pewnie się nie powstrzyma pewnej grupy, a wynika to z tego, że nie zadbaliśmy przez ten rok o budowanie takiej lojalności i solidarności społecznej. My wszyscy jesteśmy temu winni. A jak sytuacja wygląda w nieco mniejszej miejscowości wypoczynkowej, na przykład w Muszynie, mówi Zuzanna Długosz, lokalna przewodniczka. Oczywiście ludzie, którzy zarezerwowali noclegi, przesunęli je bardzo często nie chcąc zwrotów zaliczki, więc te pieniądze zostały u przedsiębiorców. Dzięki temu będą mieli szansę przetrwać trudny czas i dodatkowo w chwili obecnej działają jeszcze sanatoria, ponieważ one są wyłączone z wykluczeń. I w związku z tym swoją działalność w reżimie sanitarnym będzie prowadzić nadal m.in. uzdrowisko Krynica Żegiestów, zapowiada Maciej Kurpa, pełnomocnik zarządu. Wśród kuracjuszy jeszcze przed pobytem przeprowadza się odpowiednią ankietę. Trzeba także spełnić konkretne warunki. Warunkiem tutaj jest albo zaszczepienie dwukrotne na COVID, albo aktualny test, lub też, to jest nowa kategoria, kategoria tak zwanego ozdrowieńca, czyli jeżeli ktoś udokumentuje, że przeszedł COVID w okresie nie dłuższym niż 180 dni specyficznym od momentu rozpoczęcia turnusu, również to stanowi kwalifikację do jego pobytu. Ta wiosna z pewnością nie będzie łatwa dla przedsiębiorców branży turystycznej i branż pokrewnych, ale nie warto tracić optymizmu. Moi drodzy, rezerwujemy noclegi, nie odwołujemy, a ci, którzy prowadzą działalność, zróbmy coś, na co do tej pory nie mieliśmy czasu. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono już ponad 2 miliony przypadków zakażenia. Ostatniej doby było to prawie 26 tysięcy. Pragnę cię, zapytaj mnie.

Swan Song, Led Zeppelin w trójce. Pora sprawdzić, co w pogodzie. Prawie w całym kraju na plusie, oprócz Warmii i Mazur. Najchłodniej w Suwałkach, minus 2 stopnie, najcieplej w Opolu, 4 stopnie. W Opolskim i na Dolnym Śląsku też trzeba zwracać uwagę, bo może być ślisko. I Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia hydrologiczne także dla tych dwóch regionów. Poza tym w pozostałej części regionu dzisiaj powinno być bardzo przyjemnie. Od czasu do czasu powinno przebijać się słońce, szczególnie na Pomorzu i w Lubuskiem. Trójka. Program trzeci. Program trzeci. Składam się z trudnych wyborów, kilku niepewnych decyzji. Może chciałaś mi pomóc, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Nie istnieje mniejsze zło. Bałem się, że zawiodę ją zbyt długo, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Nie chcę być tym złym, aby nie było za późno. Trwało to za długo, ale muszę iść tam sam. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Chcę porzucić lęk, choć dobrze wiem, że nie mam już sił. Poświęciłem czas, by znaleźć się, gdzie jestem dziś. Ponad wszystko muszę działać i odnaleźć sens w tym. Wiem, że chciałeś dla mnie dobrze, ale wybacz mi. Ale muszę iść tam sam. Proszę, daj mi czas, tyle krętych dróg. Ta podróż w sobie ma, nie chcę więcej kłamstw, niepotrzebnych słów. Szukam innych bar, muszę iść tam sam. Dziś już nie chcę nic, ale muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Może odnajdę siebie w tym. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. Muszę iść tam sam. 24 minuty i będzie godzina 16. Tak na spacer się wybrać po Wejherowie? O, byłoby pięknie. Dzisiaj święto obchodzone corocznie 19 marca. Józefa, to na pewno. Dzisiaj pozdrawiamy wszystkich Józefów, ale jest jeszcze jedno święto, o którym trzeba pamiętać, 19 marca. To pamiątka po wzmiance o Kaszubach w buli Grzegorza IX. Fajny papież, bo to przyjaciel świętego Franciszka, ale nie o tym będzie mowa, bo dzisiaj dzień jedno te kasze mów, a z nami Weronika Korthals, wokalistka, piosenkarka i kaszubka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdeczno. Pozdrówki z Wejherowa, czyli pozdrowienia z Wejherowa, tak jak pan wspomniał właśnie. Jestem. Dziękujemy pani Weroniko. My również pozdrawiamy serdecznie i składamy ogromne życzenia wszystkim Kaszubom dzisiaj. Ja jedyne, co pamiętam z Kaszub, to jo, każdy jo. Mam wrażenie, że dzięki jo można się dogadać na temat wszystkiego i wszystkich. No i bardzo pięknie, to jest od razu nić porozumienia na dzień dobry. Jo. Zawsze możemy sobie pogadać o tym jo. Pani Weroniko, jak świętowanie dzisiaj? No dziękuję bardzo, niestety inaczej niż zawsze, bo jeszcze przy tych czasach przedpandemicznych odbywały się spotkania, koncerty. Ja wielokrotnie ze swoim zespołem właśnie koncertowałam 19 marca z tej okazji, grając repertuar właśnie w języku kaszubskim z moją autorską muzyką. No ale dzisiaj jest inaczej, wszyscy wiemy z jakich przyczyn takich wydarzeń nie ma, ale ja też postanowiłam świętować mimo wszystko i żeby świętować ten dzień, postanowiłam nagrać cover znanego przeboju i chyba lubianego bardzo wielu słuchaczy. A zanuci pani troszeczkę? Dobra, to wystarczy na razie tyle. No zobaczymy, co da się z tym zrobić. Pani Weroniko, pani całym swoim sercem i talentem promuje kulturę kaszubską, choć na swoim koncie ma przecież też albumy nie po kaszubsku. Co teraz dzieje się w życiu twórczym Weroniki Korthals? A bardzo miło, że pan wspomniał o różnych moich działaniach, tak? Ja na przykład nagrałam płytę z poezją Karola Wojtyły czy księdza Jana Twardowskiego. Dużo mam też kaszubskich nagrań w swoim repertuarze do tekstów Tomasza Fokke. A obecnie właśnie pracuję nad nową płytą i to będzie płyta autorska, taka małżeńska, ponieważ poprosiłam mojego męża Łukasza Tartasa, który z wykształcenia jest psychologiem, ale pisze piękne teksty i dla dzieci, i dla dorosłych. I mówię do mojego męża, co ty na to, żeby zrealizować taki plan. A Zosia po kaszubsku płyty też śpiewa? Nasza córeczka zdarza się, że śpiewa po kaszubsku, śpiewa i po polsku, i po kaszubsku, ale najbliższy plan to jest właśnie taka płyta małżeńska, gdzie słowa mojego Łukasza, moja muzyka i moje wykonania, ale też tworzymy dużo piosenek dla dzieci. Między innymi właśnie jako Zozi się ukazały dwie płyty już, Ważne i Ważniejsze oraz płyta Ważne Sprawy. I co jest taką piękną dla nas niespodzianką, że tak się rozprzestrzeniły te płyty i te utwory, które wrzuciliśmy po prostu na YouTube. Utwór Co to jest niepodległość? Nie wiem, czy pan miał okazję słyszeć. Jeszcze nie miałem okazji. I się okazało, że piosenka Co to jest niepodległość, do której właśnie myśmy napisali słowa i muzykę, tak się rozniosła. To jest wasza przepraszam, to jest wasza piosenka? Nie wiem, czy pan myśli o tej samej, ale jeśli tak, to jest nasza piosenka. No, moje dzieci w kółko śpiewają tę piosenkę. Teraz wiem, już na pewno. No tak, dokładnie tak. Czyli no, naprawdę, pięknie. Nie, teraz wiem, to na pewno. Tam tak, to słowa właśnie napisał mój Łukasz. Moja jest melodia, a aranżację przygotował mój osobisty sąsiad, nasz sąsiad Mirosław Hałęda, a zaśpiewała nasza córeczka, która użycza głosu postaci animowanej, czyli Zozi. No to moje córki by zwariowały. Dla dziewczyn pozdrowienia, tak? Bo mówi pan. Bardzo dziękuję. Tak, tak, Zosia i Hania. Pani Weroniko. Dzięki serdecznie. Pani Weroniko, to jak to jest z tymi kaszubami? To oni, czy kaszubi i górale to przyjaciele na przykład? Czy mają jakieś takie... Oj tak! Tak? Oj tak! Ostatnio jak odbywał się zjazd kaszubów w Luzinie na przykład, myśmy grali z zespołem, no to jako gwiazdy wieczoru wystąpiły właśnie składy góralskie. Kaszuby zaprosiły górali, żeby uświetnili dzień, który nazywa jest takim zjazdem kaszubów, ale w ramach podkreślenia tej przyjaźni pojawili się też na tym wydarzeniu. Ja zresztą, jak byłam w górach koło Zakopanego, gdzieś tam miałam okazję prowadzić warsztaty wokalne, bo też mam przyjemność z młodzieżą pracować, z dziećmi, to tam wieczorem poszliśmy z ekipą do takiej knajpy prawdziwie góralskiej, gdzie prawdziwa kapela góralska grała i od razu sobie z nimi pośpiewałam. Na kolana zapraszali, żeby się pointegrować. A jak oni w swojej gwarze i państwo w swojej gwarze, to się dogadacie, czy nie da rady? Ale zawsze się można dogadać. No właśnie. Ale od razu dodam, że nasz kaszubski nie jest gwarą, tylko jest już językiem i nawet można zdawać maturę z języka kaszubskiego od 2005 roku i tak się dzieje, więc takie to są piękne, ciekawe sprawy właśnie. Pięknie. To jeszcze plany na dzisiejsze popołudnie, jak już będzie ten powrót ze spaceru. A dzisiaj będę właśnie śpiewać z młodzieżą. Oczywiście w kameralnym gronie ze względu na obostrzenia pandemiczne, ale to jest to, co też jest częścią mojego życia. I na przykład właśnie zarażanie młodzieży z Kaszub i nie tylko śpiewaniem po kaszubsku. To jest taka moja misja i co jest dla mnie wielką radością, to, że na przykład Szampan, który nagrałam po kaszubsku i dopiero dzisiaj ma premierę, tak się spodobał różnym ludziom śpiewającym, młodszym i starszym, że już proszą o tekst, bo chcą śpiewać i chcą się w ten sposób uczyć języka kaszubskiego, więc to jest w ogóle cudowna nobilitacja dla mnie i taki prezent na to święto. To my ten prezent, pani Weroniko, to my ten prezent przekażemy dalej, bo ten szampan także i nam zasmakował. Weronika Korthals, wokalistka, piosenkarka, kaszubka. Bardzo dziękujemy i premiera pani utworu za 5, 4, 3, 2, 1, gramy. Dziękuję. Płet górka mu, kłetak miała jem łet buny, etcie lud w rozwarkły dniu. Sama dardzi ta ci chcała zebier mu. Najdał je jeść tut bez płena złe kauza. Najdał je przepitkie czas, a ten strych wydy cos. A co je, je mły, kto chce spiewać mnie, niech sobie pleście. A ten strych wydy cos,

Wiosna za pasem, proszę Państwa, ale 21 marca to nie tylko początek kalendarzowej wiosny, też Dzień Osób z zespołem Downa. Mają one tak zwaną trisomię 21 chromosomu, która jest odpowiedzialna właśnie za tę chorobę. Szacuje się, że w Polsce żyje około 60 tysięcy osób z zespołem Downa. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy w Juszczynie koło Małopolskiej Zawoi wymyślił w tym roku, by połączyć całą Polskę łańcuchem kolorowych skarpetek. Czemu skarpetki właśnie i jaki odzew zyskała ta akcja? O tym Martyna Masztalerz. 21 to nie tylko pierwszy dzień wiosny, który pewnie większości z nas jest znany, ale również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. I właśnie taki symbol skarpetki, bo też ten chromosom trochę wygląda jak skarpetka, ten ich dodatkowy, właśnie stał się jakby symbolem naszej akcji. I wpadłyśmy tutaj z koleżankami na pomysł, żeby zrobić taki, spróbować ustanowić rekord na sznur najdłuższych skarpetek. To miała być taka bardzo lokalna, mała akcja dla naszych znajomych szkół, przedszkoli tutaj z terenu, a wyszło troszeczkę inaczej. No właśnie, jak wyszło? Monika Kuszyk z tej strony. Ogólnopolska akcja się nam z tego zrobiła. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, ale też dumni i szczęśliwi, że tyle szkół, tyle placówek zechciało się włączyć i być z nami. Mamy już ponad 200 zgłoszeń i powiem, że codziennie ktoś jeszcze pyta, czy może dodatkowo swoją placówkę do nas zgłosić. Na czym polega ten najdłuższy łańcuch ze skarpetek? Czy każdy taki swój najdłuższy łańcuch robi, czy po prostu łączycie siły z tymi wszystkimi, no już ponad 200 placówkami, które się zgłosiły? Z tej strony Katarzyna Bulanda, więc akcja polega na tym, że każda placówka dostaje taki pakiet, którym ma właśnie szablon skarpetki i każde dziecko z placówki ma wykonać dowolną techniką skarpetkę. Natomiast potem skarpetki należy przyczepić na sznurku, zapiąć spinaczem i zmierzyć długość swojego sznurka. I tak od jednej do drugiej placówki, aż do tej 200 wyjdzie nam pewnie jakiś nie jeden kilometr. Joanna Pęczek, zupełnie nas to przerosło. Tak naprawdę to miała być taka lokalna akcja w celu szerzenia świadomości tutaj wśród szkół. Mamy nadzieję, że jak najwięcej dzieci, jak najwięcej młodzieży włączy się w naszą akcję i ta akcja będzie się niosła po prostu przez całą Polskę. Oby tak było, trzymamy mocno kciuki, a jeśli chcemy wykazać swoją solidarność z osobami z zespołem Downa, to 21 marca możemy założyć dwie różne skarpetki. I nikt nie może nas tego dnia skrytykować za niedopatrzenie. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak miś na wietrze. Klatki na ring, spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak piś na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze i muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi.